Min biografi. Den 18 juli 1935 föddes jag i gamla skolan i Storsäten hos farmor och farfar. Jag döptes till Rut Astrid Persson. Mina föräldrar Ingrid och Emil med min bror Elvin, syster Viola och jag bodde i ett litet kök på cirka 10 kvadrat, 5 personer. När jag var 2 år flyttade vi till eget hem, Västerbäcken. Fick senare en bror, Henry. Gick 6 år i Storsätens skola. Det 7:e året plus skolkök nere i Idre. Bodde hos en faster, mest som piga. Har jobbat som piga på pensionat Storsätra och hos lärare i Idre. Träffade Rudolf Rulle Norgren 1953. Flyttade till Lima 1955. Blev gift och fick namnet Norgren 1957. Det blev senare 3 barn. John 59, Sven 62, Kerstin 67. 2 barnbarn och 2 barnbarnsbarn. Flyttade till eget hem 1962 där jag fortfarande bor kvar 2025. Har jobbat på ålderdomshemmet plus en sommar på kyrkogården. Efter barnens ankomst har det blivit hemmavid. Har alltid varit intresserad av handarbete som broderi, stickning, virkning, näverslöjd, kurbismålning, hardangersöm, nålbindning, tygblommor, vävning av trasmattor, traslöpare och band. Och då bakning. I slutet på 1900-talet började jag skriva ner idremålsord som till slut blev en bok. Barnen kom med ett förslag att jag skulle läsa in alla orden så att efterlevande kunde höra hur det ska låta. Väldigt viktigt. 2024 hjälpte Kerstin mig med det. Det blev 2222 ord. Har haft stor hjälp av min bror Elvin som gett mig många äldre ord och även förklaring till många. Stavningen måste bli efter hur orden låter och inte efter svenskan. Vokalerna a, ö, ö, hör målet till. Vi som flyttat ut från bygden i unga år har den riktiga dialekten kvar. På 1940-talet började idreborna förfina målet till det sämre. Jag har alltid talat idremål med mina barn och vi syskon skäms över att tala svenska med varandra. Många föräldrar talar svenska med sina barn. Ta er en funderare. Skulle vara roligt om det blev klar en ljudbok av denna samling som någon annan också kan få nytta och glädjas åt. Är inte så skrivkunnig så det här är ganska enkelt på mitt vis. Tack Kerstin. Januari 2025, Astrid Norgren Lima, före detta Storsäten Idre.